ทุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซจะนำสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นความโชคดีสิ่งที่เป็นความรู้เป็นปัญญาไม่ในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งท่านผู้ฟังที่ใช่มันมีการซึมซาบให้มีความดื่มดำให้เห็นถึงความงดงามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นสิ่งที่จะนำความเกษมฟังแล้วมันจะให้มีการตกผลึกความคิดทำความเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นได้ในทุกวันพฤหัสที่เรามาพบกันนั้นก็เป็นช่วงของกลางพระสูตรท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่มีมาในพระไตรปิฎกมีหลักฐานข้อมูลที่มาที่ไปในเนื้อหาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เบื้องต้นแรกเริ่มเติมทีก็เป็นภาษาบาลีมีการเรียบเรียงรวบรวมแปลทำความเข้าใจกันเอาไว้ออกมาเป็นภาษาไทยรูปแบบภาษาจะมีการแตกต่างกันบ้างตามยุคตามสมัยแต่เมื่อเราฟังแล้วท่านผู้ฟังจะทำให้เรามีความลึกซึ้งดื่มด่ำตัวข้าพเจ้าเองฟังรอบแรกสองรอบบางทีไม่เก็ตไม่เข้าใจฟังไป10รอบ20รอบโอ้ลึกซึ้งขึ้นมารอบที่50 60นี่แม่ยิ่งลึกซึ้งไปอีกมีหลายนัยยะมีความแตกต่างกันไปตามแง่มุมเวลาเรารับฟังนี้ทำฝันก็เข้าสมาธิไปด้วยนะฮะในสองส่วนที่จะให้ฟังในวันนี้ก็ได้มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วในช่วงของอาหาร4แล้วก็ช่วงของธรรมะคืออริยสัจ4ในช่วงของวันอังคารกับวันพุธที่ผ่านมาคือเรื่องของอริยสัจทั้ง4ในวันอังคารช่วงของเข้าใจธรรมในเรื่องของอาหาร4ในวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทในเนื้อหาในวันก่อนๆ นั้นอธิบายถึงในรายละเอียดทำความเข้าใจในนัยยะต่างๆวันนี้ช่วงของกลางพระสูตรให้ฟังบทพยัญชนะทุกฝั่งบทพยัญชนะแรกเริ่มเดิมทีนั้นเป็นมาอย่างไรวันนี้เราจะได้ฟังกันในช่วงของกลางพระสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในกีตาคีรีนิคมกีตาคิริสูตรคุณค่าของการฉันอาหารน้อยก็ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นกาสีพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ณที่นั้นแลได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่ฉันโภชนะในเวลาราตรีเลยเราเมื่อไม่ฉันโภชนะในเวลาราตรีก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญมาเถิดแม้พวกเธอทั้งหลายก็จงอย่าฉันโภชนะในเวลาราตรีเลยเมื่อพวกเธอทั้งหลายไม่ฉันโภชนะในเวลาราตรีก็จะรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญเมื่อภิกษุทั้งหลายรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคก็เสด็จจาริกไปในแคว้นกาสีโดยลำดับจนถึงนิคมของชาวกาสีชื่อกีตาคีรีก็ได้ยินว่าครั้นนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของชาวกาสีชื่อกีตาคีรีสมัยนั้นภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุปุณัพพสุขะซึ่งเป็นคณาจารย์ใหญ่ในหมู่ภิกษุชัพพคีเป็นผู้อยู่ประจำในนิคมชื่อกีตาคิรีครั้นนั้น ภิกษุจำนวนมากเข้าไปหาภิกษุอัสสชิและปุณณพสุกะแล้วได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุก็พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไม่ฉันโภชนะในเวลาราตรีเมื่อพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไม่ฉันโภชนะในราตรีก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่ผาสุกสำราญมาเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้ท่านทั้งหลายก็จงอย่าฉันโภชนะในราตรีเลยท่านทั้งหลายเมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรีก็จะรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่ผาสุกสำราญเมื่อภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุชื่ออัสสชิและปุณณพสุกะได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุเราทั้งหลายฉันโภชนะทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและวิการในกลางวันเราทั้งหลายนั้นเมื่อฉันโภชนะทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิการในกลางวันก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญเราทั้งหลายนั้นจะละคุณที่ตนเห็นเองแล้วไล่ตามผลที่เป็นอนาคตการทำไมเราทั้งหลายจะฉันทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิการกลางวันประเหตุที่ภิกษุเหล่านั้นไม่สามารถจะให้ภิกษุอัสสชิและภิกษุปุณณพสุกะยินยอมได้จึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าไปหาภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุปุณณพสุกะถึงที่อยู่ได้กล่าวถึงความที่พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไม่ฉันโภชนะในราตรีจึงรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญแล้วแต่ภิกษุอัสสชิและปุณณพสุกะกลับกล่าวขึ้นว่าเราทั้งหลายฉันโภชนะทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิการในกลางวันเมื่อทำอย่างนั้นก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยเราทั้งหลายจะละคุณที่ตนเห็นเองแล้วไล่ตามผลที่เป็นอนาคตการอยู่ทำไมเพราะเหตุที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายไม่สามารถจะให้ภิกษุทั้งสองนั้นยินยอมได้จึงมากราบทูลเนื้อความนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระเจ้าข้าดังแบบนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้รับสั่งภิกษุรูปหนึ่งว่ามาเถิดภิกษุเธอจงไปเรียกอัสสชิและปุณณพสุกะตามคำของเราว่าพระศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลายเมื่อภิกษุผู้นั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงเข้าไปหาภิกษุอัสสชิและภิกษุปุณณพสุกะรับสั่งเรียกตามคำของพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งสองนั้นจึงเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุอัสสชิและปุณณพสุกะว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าภิกษุเป็นอันมากเข้าไปหาเธอทั้งสองแล้วกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไม่ฉันโภชนะในราตรีแต่เมื่อภิกษุเหล่านั้นกล่าวอยู่อย่างนี้เธอก็กล่าวว่าเราทั้งหลายเมื่อฉันโภชนะทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิการกลางวันรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยเราจะละคุณที่ตนเองเห็นแล้วไล่ตามผลที่เป็นอนาคตการทำไมข้อนี้เป็นอย่างนั้นจริงหรือ ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ว่าบุคคลนี้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออะทุกขมสุขเวทนาอะกุศลธรรมของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญขึ้นข้อนั้นเป็นอย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นไม่ใช่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายก็เธอรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่อะกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่อะกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญหรือเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่อะกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่อะกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญและเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอะทุกขมสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่กุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญข้อนี้เป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่ข้อนี้เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะดีละภิกษุทั้งหลายข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่อะกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวกับเธอว่าพวกเธอทั้งหลายจงละสุขเวทนาเห็นป่านนี้เถิดข้อนี้จะเป็นการสมควรแก่เราหรือไม่ข้อนั้นจะไม่เป็นการสมควรพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเพราะข้อนี้เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนเสวยสุขเวทนาเห็นป่านนี้อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมดังนั้นเราจึงกล่าวกับเธอว่าพวกเธอทั้งหลายจงละสุขเวทนาเห็นป่านนี้ก็ข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าถ้าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่อะกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญก็ถ้าเมื่อเราไม่รู้อย่างนี้แล้วจะพึงกล่าวว่าพวกเธอทั้งหลายจงถึงสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่เถิดข้อนั้นจะเป็นการสมควรแก่เราอย่างนั้นหรือข้อนั้นจะไม่เป็นการสมควรพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายก็เพราะข้อนี้เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่อะกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญดังนั้นเราจึงกล่าวว่าพวกเธอทั้งหลายจงเข้าถึงสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่เถิดก็ถ้าข้อนี้เราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบว่าบุคคลบางคนเสวยสุขเวทนาเห็นป่านนี้แล้วอะกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมแล้วถ้าเราจะพึงกล่าวว่าเมื่อบุคคลบางคนเสวยทุกขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่อะกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมถ้าเมื่อเราไม่รู้อย่างนั้นจะพึงกล่าวกับพวกเธอว่าพวกเธอทั้งหลายจงละทุกขเวทนาเห็นป่านนี้เถิด ข้อนั้นจะเป็นการสมควรแก่เราอย่างนั้นหรือข้อนั้นจะไม่เป็นการสมควรพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเพราะข้อนี้เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลเสวยทุกขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่อกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมไปดังนั้นเราจึงกล่าวว่าเมื่อบุคคลบางคนเสวยทุกขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่อกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมไปดังนั้นเราจึงกล่าวกับพวกเธอว่าจงละทุกขเวทนาเห็นป่านนี้เถิดก็ข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลเสวยทุกขเวทนาเห็นป่านนี้แล้วอกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญก็ถ้าเมื่อเราไม่รู้อย่างนี้แล้วจะพึงกล่าวกับพวกเธอว่าพวกเธอทั้งหลายจงเข้าถึงทุกขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่เถิดข้อนั้นจะเป็นการสมควรแก่เราอย่างนั้นหรือข้อนั้นจะไม่เป็นการสมควรพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเพราะข้อนี้เรารู้แล้วเราเห็นแล้วทราบแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่แล้วอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมกลับเจริญยิ่งเราจึงกล่าวกับผู้เถิดทั้งหลายว่าจงเข้าถึงทุกขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่เถิดภิกษุทั้งหลายแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปก็ถ้าเมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นแล้วจะพึงกล่าวกับพวกเธอว่าเธอจงละอกุศลธรรมเห็นป่านนี้เถิดข้อนั้นจะเป็นการสมควรแก่เราอย่างนั้นหรือเพราะนั้นจะไม่เป็นการสมควรพระเจ้าข้าก็แต่ว่าเพราะข้อนี้เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วด้วยปัญญาชัดเจนว่าบุคคลเสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่แล้วอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมไปเราจึงกล่าวกับพวกเธอว่าพวกเธอทั้งหลายจงละอทุกขมสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่เถิดถ้าก้อนนี้เราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าพวกเธอทั้งหลายจงเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่เถิดข้อนั้นจะเป็นการสมควรแก่เราอย่างนั้นหรือข้อนั้นจะไม่เป็นการสมควรพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเพราะข้อนี้เรารู้แล้วเราเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญดังนั้นเราจึงกล่าวว่าพวกเธอทั้งหลายจงเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่เถิดภิกษุทั้งหลายเรามิได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหมดจะต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาททั้งเราก็มิได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหมดไม่ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทแต่ภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วปลงภาระลงได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้ว สิ้นสังโยชน์ในภพเรียบร้อยแล้วหลุดพ้นแล้วพระรู้โดยชอบเราย่อมกล่าวว่าภิกษุเห็นป่านั้นไม่ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทเพราะนั้นเพราะเหตุไรพระภิกษุนั้นได้ทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทเสร็จแล้วและภิกษุเหล่านั้นจัดเป็นผู้ไม่ประมาทต่อไปส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นเสขะยังไม่สำเร็จเป็นอรหันต์ยังปรารถนาธรรมะที่เป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่เรากล่าวว่าภิกษุเห็นป่านนี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุเหล่านี้เช่นนี้ว่าจะเป็นการดีถ้าท่านเหล่านี้เมื่อใช้สอยเสนาสนะที่สมควรคบหากัลยาณมิตรปรับอินทรีย์ให้เสมอจะพึงทำให้แจ้งประโยชน์กันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนต้องการโดยชอบด้วยปัญญายิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้เราจึงกล่าวว่าภิกษุเห็นป่านนี้นั้นยังต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทอยู่ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเจ็ดจำพวกนี้มีอยู่ในโลกคือ 1. ท่านผู้เป็นอุปโตภาควิมุตติคือการหลุดพ้นโดยสองส่วน 2. ท่านผู้เป็นปัญญาวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยปัญญา 3. ท่านผู้เป็นกายสักขี 4. ท่านผู้เป็นทิฏฐิปัตต์ 5. ท่านผู้เป็นสัทธาวิมุตติ 6. ท่านผู้เป็นธรรมานุสารีและ 7. ท่านผู้เป็นสัทธานุสารีก็ท่านผู้เป็นอุภะโตภาควิมุตติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ได้สัมผัสสันติวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานได้ด้วยกายอยู่และอาสวะทั้งหลายของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เราเรียกว่าผู้หลุดพ้นโดยสองส่วนคืออุปาโตภาควิมุตติเรากล่าวว่าภิกษุนี้ไม่ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรพระภิกษุนั้นได้ทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทเสร็จแล้วจึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอีกต่อไปก็ท่านผู้เป็นปัญญาวิมุตติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสสันติวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานได้ด้วยกายอยู่และอาสวะทั้งหลายของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาหรือปัญญาวิมุตติเรากล่าวแม้ภิกษุนี้ว่าไม่ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเธอได้ทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทเสร็จแล้วและเท่านั้นจัดเป็นผู้ไม่ประมาทอีกต่อไปก็ท่านผู้เป็นกายสักขีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ได้สัมผัสสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานได้ด้วยกายอยู่และอาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นกายสักขีเรากล่าวภิกษุแบบนี้ว่ายังต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุนี้เช่นนี้ว่าจะเป็นการดีถ้าท่านผู้นี้เมื่อใช้สอยเสนาสนะที่สมควรคบหากัลยาณมิตรปรับอินทรีย์ให้เสมอจะพึงทำให้แจ้งประโยชน์ อันยอดเยี่ยมมันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงในปัจจุบันนี้ซึ่งกล่าวว่าภิกษุนี้ยังต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทก็ท่านผู้เป็นทิฏฐิปัตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานได้ด้วยกายแต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาอันหนึ่งธรรมะทั้งหลายที่ตถาคตประกาศแล้วเป็นธรรมะที่ผู้นั้นเห็นแจ้งด้วยปัญญาประพฤติดีแล้วบุคคลนี้เรียกว่าทิฏฐิปัตเรากล่าวว่าภิกษุนี้ยังต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของเธอผู้นี้ว่าจะเป็นการดีหนอแต่ท่านผู้นี้เมื่อใช้สอยเสนาสนะที่สมควรคบหากัลยาณมิตรปรับอินทรีย์ให้เสมอจะพึงทำให้แจ้งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เรากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันอยู่จึงกล่าวว่าเธอผู้นี้ยังต้องมีกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทก็บุคคลผู้เป็นสัทธาวิมุตต์เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสสันติวิโมกข์แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาอันหนึ่งความเชื่อในตถาคตของผู้นั้นตั้งมั่นแล้วมีรากอย่างลงมั่นคงแล้วบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธาวิมุตต์เรากล่าวแม้ภิกษุนี้ว่ายังต้องมีกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุนี้ว่าจะเป็นการดีหนอที่ถ้าเธอผู้นี้เมื่อใช้สอยเสนาสนะที่สมควรคบหากัลยาณมิตรปรับอินทรีย์ให้เสมอจะพึงทำให้แจ้งประโยชน์อันยอดเยี่ยมนั้นเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้อยู่จึงกล่าวว่าเธอผู้นี้ยังต้องมีกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทอยู่ก็บุคคลผู้เป็นธรรมานุสารีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสสันตวิโมกข์ก็จริงแต่อาสวะบางเหล่าของเธอผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาอันหนึ่งธรรมะทั้งหลายที่ตถาคตประกาศแล้วควรเพื่อพินิจโดยประมาณด้วยปัญญาของผู้นั้นอีกประการหนึ่งธรรมะเหล่านี้คืออินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะอินทรีย์คือสติอินทรีย์คือสมาธิและอินทรีย์คือปัญญาย่อมมีแก่ผู้นั้นบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นธรรมานุสารีเรากล่าวว่าเธอผู้นี้ยังต้องมีกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของเธอผู้นี้ว่าจะเป็นการดีหนอที่ถ้าเธอผู้นี้เมื่อใช้สอยเสนาสนะอันสมควรคบหากัลยาณมิตรปรับอินทรีย์ให้เสมอจะพึงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมที่เรากุลบุตรผู้ออกจากเรือนด้วยปัญญาอันยิ่งเองอยู่ในปัจจุบันจึงกล่าวว่าภิกษุนี้ยังต้องมีกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาท ก็บุคคลผู้เป็นสัทธานุสารีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้สัมผัสสันตะวิโมกข์ก็จริงแต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาอันหนึ่งเถรผู้นี้ก็มีแต่เพียงความเชื่อความรักในตถาคตอีกประการหนึ่งธรรมะเหล่านี้คืออินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะอินทรีย์คือสติอินทรีย์คือสมาธิและอินทรีย์คือปัญญาย่อมมีแก่ผู้นั้นบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสารีเรากล่าวว่าภิกษุแม้นี้ยังต้องมีกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าเราเล็งเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของเธอผู้นี้ดังนี้ว่าจะเป็นการดีหนอที่ตาเธอผู้นี้เมื่อใช้สอยเสนาสนะที่สมควรคบหากัลยาณมิตรปราบอินทรีย์ให้เสมอจะพึงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ด้วยปัญญายิ่งเองในปัจจุบันนี้จึงได้กล่าวว่าเธอผู้นี้ยังต้องมีกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวการบรรลุอรหัตผลด้วยขั้นตอนเดียวเท่านั้นแต่การบรรลุอรหัตผลย่อมมีด้วยการบำเพ็ญสิกขาโดยลำดับด้วยการบำเพ็ญกิริยาโดยลำดับด้วยการบำเพ็ญปฏิปทาโดยลำดับก็คำว่าการบรรลุอรหัตผลย่อมมีด้วยการบำเพ็ญสิกขาโดยลำดับย่อมมีด้วยการบำเพ็ญกิริยาโดยลำดับย่อมมีด้วยการบำเพ็ญปฏิปทาโดยลำดับย่อมมีด้วยการบำเพ็ญปฏิปทาโดยลำดับนั้นเป็นอย่างไรคือคุณบุตรในธรรมะวินัยนี้เกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาย่อมเข้าไปนั่งใกล้เมื่อเข้าไปนั่งใกล้ย่อมเงี่ยโสดลงสดับเมื่อเงี่ยโสดลงสดับแล้วย่อมฟังซึ่งธรรมครั้นฟังธรรมะแล้วย่อมทรงจำไม่ได้ย่อมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะที่ทรงจำไม่ได้เมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ธรรมทั้งหลายย่อมควรเพ่งพินิจเมื่อมีการเพ่งพินิจธรรมะอยู่ฉันทาย่อมเกิดกุลบุตรนั้นเกิดฉันทาแล้วย่อมมีอุตสาหะครั้นอุตสาหะแล้วย่อมไตรตรองครั้นไตรตรองแล้วย่อมอุทิศกายและใจเมื่ออุทิศกายและใจแล้วย่อมทำให้แจ้งซึ่งสัจจะอันยอดเยี่ยมด้วยนามกายและเห็นแจ่มแจ้งสัจจะอันยอดเยี่ยมนั้นด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายถ้าศรัทธาไม่มีการเข้าไปหาการนั่งใกล้การเงี่ยโสดลงสดับก็ไม่มีการฟังธรรมการทรงจำธรรมะการพิจารณาเนื้อความความเพ่งพินิจธรรมะก็ไม่มีฉันทะอุตสาหะการไตรตรองการอุทิศกายและใจก็ไม่มีเธอทั้งหลายนั้นก็จะเป็นผู้ปฏิบัติพลาดเป็นผู้ปฏิบัติผิดโมฆะบุรุษเหล่านี้ได้ก้าวออกไปจากธรรมวินัยนี้ไกลเท่าไหร่ภิกษุทั้งหลายคำอธิบายสัจจะสี่ประการมีอยู่ถ้าเมื่อยกคำอธิบายดังกล่าวขึ้นมาแสดงวิญญูชนพึงเข้าใจเนื้อความได้ด้วยปัญญาในไม่ช้าเราจะแสดงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจถึงเนื้อความนั้นได้ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนเช่นไรและผู้เข้าใจถึงธรรมะได้เป็นคนเช่นไรพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายศาสดาใดเป็นผู้หนักในอามิตรรับแต่อามิตรอยู่คล้องอยู่ด้วยอามิตรแม้ศาสดานั้นก็ยังไม่ต่อรองเลยว่า เมื่อสิ่งเช่นนี้พึงมีแก่เราเราพึงทำสิ่งนั้นเมื่อสิ่งเช่นนี้ไม่พึงมีแก่เราเราก็ไม่พึงทำสิ่งนั้นก็ตถาคตไม่คล้องอยู่ด้วยอามิตรโดยประการทั้งปวงจะสมควรรับการต่อรองหรือสาวกผู้มีศรัทธาผู้ทำตามคำสอนของศาสดาย่อมมีหลักปฏิบัติว่าพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาเราเป็นสาวกพระผู้มีพระภาคทรงรู้เราไม่รู้ก็คำสอนของศาสดาย่อมงอกงามมีโอชาแก่สาวกผู้มีศรัทธาผู้ทำตามคำสั่งสอนของศาสดาสาวกผู้มีศรัทธาผู้ทำตามคำสั่งสอนของศาสดาย่อมมีหลักปฏิบัติว่าหนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์เป็นบุคคลยังไม่บรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นหากยังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียรนี้เสียเป็นไม่มีเลยภิกษุทั้งหลายสาวกผู้มีศรัทธาผู้ทำตามคำสั่งสอนของศาสดาจะพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งใน2 อย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันนี้นั่นเดียวหรือถ้าเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลกีตาคิริสูตรจบว่าด้วยอาหาร4ปุตตมังสสูตรและอาหารสูตรภิกษุทั้งหลายอาหาร4อย่างเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของภูตสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่สัมภเวสีสัตว์ทั้งหลายก็อาหาร4อย่างเป็นอย่างไรคือ1กัปปลีการาหารคืออาหารที่เป็นคำข้าวที่หยาบบ้างละเอียดบ้าง2ผัสสะ3มโนสัญเจตนาและ4วิญญาณภิกษุทั้งหลายก็อาหาร4อย่างเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของภูตสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่สัมภเวสีสัตว์ทั้งหลายก็กัปปลีการาหารควรจะพึงเห็นอย่างไรเปรียบเหมือนภรรยาสามี2คนถือเอาเสบียงสำหรับเดินทางเล็กน้อยเดินไปสู่หนทางอันกันดาร2ภรรยาสามีนั้นมีบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าเอ็นดูอยู่คนหนึ่งเมื่อขณะเขาทั้งสองกำลังเดินไปตามหนทางอันกันดาร อยู่นั้นเสบียงสำหรับเดินทางที่เขามีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้นได้หมดสิ้นไปหนทางอันกันดาร นั้นยังเหลืออยู่เราทั้งสองนั้นยังไม่เดินข้ามหนทางอันกันดารนั้นไปได้กระนั้นแลสองภรรยาสามีนั้นได้มาคิดกันว่าก็เสบียงสำหรับเดินทางของเราทั้งสองที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนี้ได้หมดสิ้นลงแล้วและหนทางอันกันดารก็ยังเหลืออยู่ทั้งเราก็ยังไม่เดินข้ามหนทางอันกันดารนี้ไปได้อย่ากระนั้นเลยเราทั้งสองคนพึงฆ่าบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าเอ็นดูนี้เสียแล้วทำให้เป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างบริโภคเนื้อบุตรนี่แหละเดินข้ามหนทางอันกันดารที่ยังเหลืออยู่นี้กันเถิดเพราะถ้าไม่ทำเช่นนั้นพวกเราทั้ง3คนจะต้องพากันพินาศหมดแน่ดังนี้คร

ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาสู่ในที่นั้นและมีบุรุษผู้มีกำลังกล้าแข็งอีกสองคนจับบุรุษนั้นที่แขนข้างละคนแล้วฉุดกล้าพาไปยังหลุมฐานเปลือกนั้นกระนั้นแลบุรุษนั้นมีความคิดมีความปรารถนามีความตั้งใจที่จะให้ห่างไกลหลุมฐานเปลือกนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุรุษนั้นย่อมรู้ว่าถ้าเราจะตกลงไปสู่หลุมฐานเปลือกนี้ไซเราก็จะพึงถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะข้อนั้นเป็นเหตุอุปมานี้ฉันใดเรากล่าวว่ามโนสัญเจตนาหารอันอริยสาวกเพิ่งเห็นว่ามีอุปมาเหมือนหลุมฐานเปลืองฉะนั้นก็เมื่อมโนสัญเจตนาหารอันอริยสาวกกำหนดรู้ได้แล้วตัณหาทั้งสามย่อมเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นกำหนดรู้ได้แล้วด้วยเมื่อตัณหาทั้งสามเป็นสิ่งที่อริยสาวกกำหนดรู้ได้แล้วเราย่อมกล่าวว่าสิ่งไรๆที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ย่อมไม่มีแก่อริยสาวกนั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายก็วิญญาณอาหารอันบุคคลควรจะพึงเห็นอย่างไรคือเปรียบเหมือนพวกเจ้าหน้าที่จับโจรผู้ประพฤติผิดได้แล้วแสดงต่อพระราชาว่าข้าแต่สมมติเทพโจรผู้นี้เป็นผู้กระทำผิดต่อแว่นแคว้นของพระองค์ขอพระองค์จงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ลงโทษโจรผู้นี้ตามที่เห็นสมควรเถิดพระราชาก็จึงรับสั่งว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายจงไปจงประหารคือแทงบุรุษผู้นี้เสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเช้านี้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายจึงแทงนักโทษด้วยหอกร้อยเล่มในเช้าวันนั้นต่อมาในเวลาเที่ยงวันพระราชาก็ได้ซักถามเจ้าหน้าที่เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายนักโทษคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างข้าแต่สมมติเทพนักโทษนั้นยังมีชีวิตอยู่ตามเดิมพระเจ้าข้าพระราชาจึงรับสั่งว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านจงประหารคือแทงนักโทษนั้นเสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเที่ยงวันนี้พวกเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจึงได้ประหารคือแทงนักโทษนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเที่ยงวันต่อมาในเวลาเย็นพระราชาจึงได้ถามเจ้าหน้าที่เหล่านั้นอีกว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายก็นักโทษนั้นตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างก็แต่สมมติเทพนักโทษนั้นยังมีชีวิตอยู่ตามเดิมพระเจ้าข้าพระราชาจึงมีพระกระแสรับสั่งว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านจงไปจงประหารนักโทษนั้นเสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเย็นวันนี้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นจึงได้ประหารนักโทษนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเย็นภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนักโทษนั้นถูกพวกเจ้าหน้าที่ประหารอยู่ด้วยหอก300เล่มตลอดทั้งวันเขาจะพึงเสวยความทุกข์โทมนัสมีข้อนั้นเป็นเหตุเท่านั้นมิใช่หรือบุรุษนักโทษนั้นถูกพวกเจ้าหน้าที่ที่ประหารด้วยหอกแม้เล่มเดียวนั้นก็พึงเสวยทุกโทมนัสที่มีข้อนั้นเป็นเหตุมากอยู่แล้วเพื่อจะกล่าวไปใหญ่ถึงการที่บุรุษนักโทษนั้นถูกประหารด้วยหอก300เล่มเล่าอุปมานี้ฉันใดเรากล่าวว่าวิญญาณอาหารอันอริยสาวกพึงเห็นว่ามีอุปมาเหมือนนักโทษถูกประหารฉะนั้นก็เมื่อวิญญาณอาหารอันอริยสาวกกำหนดรู้ได้แล้ว

มีทุลีมีความขับแค้นดังนี้เปรียบเหมือนช่างย้อมหรือช่างเขียนเมื่อมีน้ำย้อมคือครั่งขมิ้นครามหรือสีแดงอ่อนก็จะพึงเขียนรูปสตรีหรือรูปบุรุษลงที่แผ่นกระดาษหรือฝาผนังหรือผืนผ้าที่เกลี้ยงกล่าวได้ครบทุกส่วนอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉะนั้นคือถ้ามีราคะมีนันทิมีตัณหาในอาหารคือคำข้าวเป็นต้นในอาหารคือผัสสะในอาหารคือมโนสัญเจตนาหรือในอาหารคือวิญญาณดังนี้เราใช้วิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ได้เจริญงอกงามอยู่ได้ในอาหารทั้งสี่เหล่านั้นวิญญาณที่ตั้งอยู่ได้เจริญงอกงามอยู่ได้มีอยู่ในที่ใดการยังลงแห่งนามรูปก็มีอยู่ในที่นั้นการยังลงแห่งนามรูปมีอยู่ในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็มีอยู่ในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายมีอยู่ในที่ใดการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปก็มีอยู่ในที่นั้นการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปมีอยู่ในที่ใดความเกิดความแก่ความตายต่อไปก็มีอยู่ในที่นั้นความเกิดความแก่ความตายต่อไปมีอยู่ในที่ใดเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่มีโศกมีทุลีมีความขับแค้นภิกษุทั้งหลายแต่ถ้าไม่มีราคะคือความกำหนัดไม่มีนันทิคือความเพลินไม่มีตัณหาคือความอยากในอาหารคือคำข้าวในอาหารคือผัสสะในอาหารคือมโนสัญเจตนาในอาหารคือวิญญาณดังนี้แล้วไซวิญญาณนั้นก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในอาหารทั้งสี่เหล่านั้นวิญญาณที่ตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามไม่ได้มีอยู่ในที่ใดการยังลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั้นการยังลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดความเกิดความแก่ความตายต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นความเกิดความแก่ความตายต่อไปไม่มีในที่ใดที่นั้นเราเรียกว่าเป็นที่ไม่มีโศกไม่มีทุลีไม่มีความขับแค้นดังนี้เปรียบเหมือนเรือนยอดหรือศาลาเรือนยอดที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศใต้ก็ตามเป็นเรือนที่มีหน้าต่างทางทิศตะวันออกครั้นพระอาทิตย์ขึ้นมาแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์ส่องเข้าไปทางหน้าต่างแล้วจะตั้งอยู่ที่ส่วนไหนแห่งเรือนนั้นเล่าแค่แต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์จะปรากฏที่ฝาเรือนข้างในที่ตะวันตกพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็ถ้าฝาเรือนทางที่ตะวันตกไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้นจะปรากฏอยู่ที่ไหนแค่แต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้นก็จะปรากฏอยู่ที่พื้นดินพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็ถ้าพื้นดินไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้นจะปรากฏอยู่ที่ไหนแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้นก็จะปรากฏในน้ำพระเจ้าข้าก็ถ้าน้ำไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้นจะปรากฏอยู่ที่ไหนได้อีกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแล้วพระเจ้าข้า ภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ฉะนั้นแลคือถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตัณหาในอาหารคือคำข้าวในอาหารคือผัสสะในอาหารคือมโนสัญเจตนาและในอาหารคือวิญญาณนั่นแล้วไซวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้ในอาหารทั้งสี่นั้นเมื่อวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใดการยังลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั้นการยังลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดการเกิดการแก่การตายต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นเมื่อการเกิดการแก่การตายต่อไปไม่มีในที่ใดภิกษุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่มีโศกไม่มีชุลีไม่มีความคับแค้นดังนี้แหละ